أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما دیزنا ترغیب ذکر کئ اطاعت به رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په بل طریقه او شروط درې ذکر کئ د ایمان چې د ایمان د پاره درې شروط دي شپه دې کې یوم کمو نو ګر ایمان ایمان نه دی ځکه دا قانون دی چې شی په کوم شرایطو بنای او پاغي وجود ترازی نه پای کې چې یو شرطم ختم شي نو سیس بیا نه موجودیږي فلا دا خلق مخالفین او په صورت د مسلمان کې ښکارا کیدونکو منافقین اغي دا داو کوي چې موږ ایمان راوړل په وحی باندې او قران هم ایمان دی او ما انزلهم ایمان دی نو فلا دا سندا لیس الامر کما یزمون لکه څنګه چې د دې غلط عقیده دا خبره دا سندا صرف دخلی په داوا باندې ایمان وال نه شي کېدی وربک او ستا پر رب مې قسمی لا یؤمنون ایمان وال نه شي کېدی حتا یحکمو کا فیما شجر بینهم تر دې چې دی فیصله کوون کې جوړ کیتا په هغه مامله کې چې پیدا شوی په منځ دی کې حتا یحکمو کا حتى يجعلونك حكما يا يجعلونك حاكما علامه لوسی دارنګي علامه صابونی صفۃ التفاسیر والا یا نور مفسرین وې تر دې چې فیصله وکي پتا تا فیصله کوونکی جوړ کی فیما شجر بینهم فی مخ تلف بینهم من الامور فیما شجر بینهم پا هغا مملکی پا هغا خطا کی پا هغا شخڑا کی پا هغا اختلاف کی چی پیدا شوی دا دی تر منزا دا دی منز کی اختلاف را گئی پا مسئلہ کی سا شخڑا رالا سا نالگی رالا یو خبر کی بل بل خبر کی نو کدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کون کی جوڑ کو پا گئی کی خوی ایمان والا دی او کدی پا نبی علیہ السلام فیصلہ نگئی فیصلہ بل چاہتا اوڑی ایمان والے نشی کې دی کنه ولې د ایمان شرط پکې نشته او شرط چې نه مشروط نه دا قانون نه اذا فات الشرط فات المشروط شرط چې ختم شنو مشروط ختم شو دا شرط دی مونږ لپاره او دا چې نه مونږ کول شي یا کیږي دا غشان دی دنیا کې پکې دي ماشينان دي د سيزونه دي لګېدلې دي دا لپاره شرط دی شرایط دي نو شرط دا لري چې دا کنیکشن لاغلې دي بل هغه کنیکشن په مینس کې کټ شوی نه دی بل بجلی پر اپره خو دې شوی دا په دې شرایطو کې چې یو شرط هم کمی دا ماشينري چلیږي بیا اته دانچه وای دغه شان داوه کول کې د ایمان وای په چې کله په محمد رسول الله فیصله نه کوي ناغه شرط هم ایمان وال نه شي کېدې فیصله به پاغه کوي دن خته او بیا صرف فیصله هم نه ثم لا یجدو فی انفسهم بیا با دین مومی پخپل زړونو کې حرجن سخفغان او سشک مما قضیت دا غ فیصله نه چې تا کړی پیغمبر چې توله کوم فیصله وکي نو بیا ور دي پړ کې داغه د وژن سخفغان او تنگسیا نه ای حرجن مان شکن امام مجاهد وی علامه روسی تفسیر الرحمانی کې نقل کړو معنا کله کله او سړی وی زه ٹھیک ده خو پړ کې خفه ده چیرې دا ول دا فیصله کړی ده نو کوم سړی چې په لکه خفقان لري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سنت نه داغه د طریقې نه داغه د یو فیصلې نه ناګر چې عمل پې کوي بیا ایمان وال نشي کېږي ګور ته دیم شرط دی دیم شرط دا دی چې په لکه به خفقان نه خپ کولا او سره باغه برداشت کوي او منی به غاړه وو تقدی دا نه چې لکه یار خو یې سوګونو اوس مسلمانې داوام کړی دی نو دا خو نشو ویل چې نیمه نه ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت او دا صرف په یو مسالات وو مسلو دریو مسلو کې نه دا صرف په یو واقعات وو واقعو دریو واقعو کې نه ویسلمو تسلیما دا غدریم شرط دی ویسلمو تسلیما او قبلې دی دا همیشه قبل اول همیشه به قبلې هر هر فیصله به قبلې هر هر مسله به قبلې هر هر سنت او طریقه به قبلې ویسلمو تسلیما ينقادو لامریکا دیو استاد امر منقادی تابع وی راغي او د دیبا پاغي عقیده ای اوم په ظاهر اوم په باطن دا نه چې صرف د خلې خبره وي او یسلمو تسلیما او منی دی فیصله استا همیشه منلو سخه همیشه منل زکه تسلیما مصدر را وروستو چې کلام کې فائدہ پیدا شي فائدہ دا چې صرف تسلیم نه دا تسلیم به همیشه ایمان تر مرګ پورې وي بیا د دې تفسیر د نبی علیہ السلام د نوسینه نقل وکړه نو څه کو چې موږ د بل تفسیر رالو د بل رالو د بل رالو علامه علوسی تفسیر روح المانی کې د نبی علیہ السلام نوسی جعفر صادق داغه نقل کړو چې هغه فرمایل د خپل زمانه لوی عالم لوی مجتهد چې هغه وی لو ان قومن عبد الله واقام الصلاه واتو الزکات وصام رمضان وحج البيت یو قوم داسې دی چې د الله بندګۍ کوي مونږ په باندې سره کوي زکات برابر ور کوي د رمضان د رمضان او د روزي ساتي روزي منوي دارنګې د بیت الله حجونه هم کوي او ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صنع خلاف ما صنع بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خبرې باره کې داغه د یو طریقې باره کې داغه د یو فیصلې باره کې دا وی چې د دې خلاف ولې نکو چې دا څه نه وکړي او وجدوا فی انفسهم حرجا یې پزړه کې داغه نه یو تنگسیا پرته دا یو شک پروت دی نو لکانو مشرکین دا به مشرکان مؤمن نشي کېدې ښا او بیا د آیات لوستو الله مالوسی وی کدینا دا پته ولګی دا چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره بغض دی او کینه ده کنه مسلمان نشي کېدې کدی ډېرې ګریمنګز یو کډېرې داوی کوي اګه وګدي وګري سجدې کوي او په ظاهر کې خلقو ته دا ښکاری چې ته به فرشته ده لیکن دا هیڅ حیثیت نشته ولی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره مين نه کوي خو د رسول الله سره مين نشته او د رسول الله سره چې د جامین نه هغه مسلمان کې دی شي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني او رسول الله فرمایلی صفا چې دا آیات ساته ترغیب پوری او سړی مسلمان نشي کېدې حتا اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعين تر سوچ زه هغه د خپل پلار نه د خپل زوینه او د ټولو خلقو نه زیات خوښ شوی نه بل روایت کې راځي د خپل ځان مطلب سو بل حدیث هم حافظ ابن کثیر دل تراوړو چې بعض خلک ویل سو کوم ټیک دی چې دا د نبی علیہ السلام سنت دی خو زما زړه دا غواړي نو ته مسلمان نشې کېدی ځکه رسول الله فرمایلی والذی نفسی بیده قسم مې دی په غزات چې زما ساده اغلاس کې دی لا یؤمن احدکم حتا یکون حواه طبعا لما جئت به چې ترغیب پوری او سړی مسلمان نشې کېدی چې تر سو داغه خواهش داغه طریقې او داغه دین تابع نشي چې کوم را وړي بس بیا ځان ته نظر پکار دی ول ځان دی بیا جهان دی کنه چې کم کم ځای کې د محمد رسول الله طریقې د ما چې تصفق کتلې دي کم ځای کې ما پړ کې هغه سره بغض او کینه کړې ده کم ځای کې ما د هغه خلاف خوښ کړې ده هغه خلاف په نور سني خو خواهش به زماړه دی غواړي کنه ځکه به زه کوم او سنت بوده پریدم دا بیا مسلمان نشي کې داسې په داوی کې داسې داوا کوم کې خو دنیا کې ډیر دی دنیا ډکا ده خو چې په صفې سب کې کنه په چج باندې وای کنه نو بیا به یو سود دانی یي صرف چې هغه وي ارزه کې تابعداري وږي ټیک ده چې غلطي برانه شوي سنت برانه پاتې شي خو ځان ګناهګار ګڼو ځان ګوند دې خلاف راته غره نخ کاری او نه پړ کې هغه سره مینه کو نو دا مسلمان دی ولې ګناهګار خو یې کنه پیغمبر خو نه دی معصوم خو نه دی خو دومره دا چې مؤمن دی ایمان وال دی کله چې راغ د عقیده ده بس دا درې شرایط دي د ایمان لنډه خبره په دنیا کې نر دی او که ښځه ده کاغه وي چې زه ایمان وال جوړېږم نو د هرې خبرې فیصله به په نبی علیه السلام کوي کاغه خبره د عقیدې ده کاغه د عباداتو نه ده کاغه د معاملاتو نه ده کاغه د اخلاقو نه ده هر مسله چې ده نو په قرآن او سنت به تلي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سکړیو باندې کسان په ذهن کې کله کله دارا شي چیرې اره خبره کینو وې اره خبره کې چې د دیني د پښتون دنیا نه د دنیا خبره خو دې ته وګوره چې کله د دین سره تصادم راځي نه غپړې ده او کوم دنیا چې تا د دین تنه منه کړې دا غې نه ونی تا ته حکم کړې دا خو د مباح درجه کې ده هغه د مباح درجه کې دا خو نبی له سلام فرمایلی وو یو ځل را تیرې دو چې وې کتل صحابه لګیا وو او په کجورو کې قلمونه لګول نبی له صلوات او تعبیر النقل ودوي نبی له سلام دې دا څه کوي ځان دور کړه وای کړه اغه دا الله رسول به ستا خو زمون هر کال دغې چې قلمونه دا لګونو مې ووشي بار خو کی کنه نبی له سلام دې الله امکار کتل دې دې نغې پرې خو دا نبی له سلام د خبره تابعدارو به وای نبی له سلام خو نه شو پرې خو دا پځه کال چې تیر شنو مې وکم او شو نبی له سلام ته پوسو کدي باغونه ولې مې وکم او کړه دې الله رسول څنګه چې ستانه خبر اوری د صحابه چې تا من وکړه ناغي بیا قلم نه لګولې نبی له سلام وي ما خو دې ولې نو ویلې تاسو ځان ډیر کړو انتم عالم بی امور دنیا کوم د دنیا په کارونو تاسو خو پويګه زمیدار خو پويګه په دې شیز باندې لاغې نه ختا نه من کوي کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي باپ کی اجازه ورکړه خو د شریعت خلاف خبره نه کنه پاره طریقه چې مصنوعي طریقه ته استعمال کې خپل ځمکه سره داسې تو خمر وړې چ هغه بار ډیر کینو ته خو بن کړی نه شریعت کنه هغه چې څومره ته کولې شنو کوي انتم عالم به امور دنیا خو د دین باب کې چې کله یو مسلې ته ته دین وای مستحب وته وای ثواب وته وای هدایات ساته چې هغه بد رسول الله په طریقه باندې نکاح دارته وای چې نکاح کول خو من وجهن عبادت ته من وجهن معامله ده دا بوم د شری مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکام مطابق کپ دې کې او خبره ته داسې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی بدی شي لکه نبی علیہ السلام باندې کا جمعات کې تړو او دی وی شنه کور ته بیره خو یره وی دا په جمعات کې څنګه تړو دا خو حدیث دی چې وجعلوه فی المساجد نبی علیہ السلام حکم کوي چې ګوره جمعات کې تړل ټولو خلکو مخ کې دا پټ پناشی خو نه دی دا لور چې فلانی چاله ور کوي کنه او د ټولو دنیا مخ کې ور کوي او شرعي طریقه ده او پدې د دوم عزت جوړیږي له لورو مې عزت جوړیږي چې په صحیح او په شرعي طریقه باندې هغه چاته واده شو نو ټولې دنیا ته پته مو لګیدا ولی سوال به هغه خزر هغه سره ټولې دنیا به ویني کنه نو چې ویني ټولې دنیا ته پته چې به ویني کا تړلې شو دا غره د خزر نو چې پټ پنای چې ډیرو ته پکې پته اکثر دا شي چې نکاح کسان تړي نو دلته نکاح وتړو خو کې دیم گاون کې چاته پته نه شي نه کې تړلې جنې ورکړې دا کنه ورکړې دا غلطه خبره ده دیو جن ډیر کړه ته بیا څوک ته پوس دا غیو کې نه غیو مونږ ورکړی دا وای تاسو څنګه ورکړی دا اشتهار مونږ کړو کنه دا کو جواب چې د نکاح په مخ کې کې دندو کو واده دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه تمبل نقل له محدثین به باقاعده بابونه تللې دي ښا ضرب الدفوف ودوي وړي وړي چې نه کې دي ما شومانې نکم کور کې چې کې دندال ته هغه تمبل والی شي او تمبل بداسي چې هغه د بګومړو نه بدون جلاجل شریعت تعالی حدود مقرر کړی دي کنه او بل وړی چې نه کوي وی بل داسې غانې به وسره مونږ نوې چې د یارانی او د فاش د فسق او د فجوري لکه سم چې د نبی له سلام زمانه کې نبی له سلام راغې او د صحابیه داغه وعده دی لا پر دې حکم هم نو راغلی هغه وخت دی نبی له سلام صحابیه وی داسې کیناست داسې خوا کې کټ کې کیناست او جویریات لنا یضربن بالدفه زمونږ چې نه کوي ما شومان داسې چغی تمبل وو او پاغي کې چې کوم شهرونه ویني اندوب نامن قتل من ابای یوم بدرن بدر کې چې کوم کسان شهیدان شیو تقریبا سوار لس کسان بدر کې شهیدان شیو ایمان والا نو داغي نو دبی وی چې موږ داسې ځوانان خلق او داسې تکړه او داسې مجاهدین او دا داسې بدونه بولغه پای کې د یارانو خبر نه وی پای کې زلپ شونډې نه ستایلې نو کدا چې شهرونه چې پای کې مسلمانانو کې غیرت پیدا کیږي جذبه پیدا کیږي او دارنګ د خپل مشرانو مړانه ذکر کوي چې وګوره د دین لپاره دا قربانه او دا خدمتونه کړې دي خپل وینې پیش کړې ده دا سې شیرونه ویخه نو کدا سې شیرونه وی بالکل اجازه ته او وړې ماشومان به ویلو یم نه او دام په دې بنیاد چې تم بلواز ودرل لري دي کنه نو خلک به خامخا تاسو کې جربي غل نه تم بلواز راغې په یو پلان کې پیدن وکړه چې پلان کې ولا ورکړه نو ټول دنیا ته پته لګي ښه ځکه مبنا د نکاح په اشتهار ده مبنا د نکاح په اشتهار ده او مبنا د صفاح په اخفاء ده معنی زنا خلک پټه کوي اچھا ته پته نه لګي او نکاح چې هغه کولاوي په ډاډ میدان کې ټول خلکو مغېته نو دا خو په جمعات کې تاسو ګټ ته وړو استاد هم دا نه وی چیرې کی دیش ډیر پکې دا سوي چې مسله وته معلومه وا فغی ته پته وشره د ټولو خلکو مخ کې چې د مال بیا سره کې زی جیب تا چوم نو بیا هم په سټو په تندې په لار راځي راځي چې پټ را جیب کې واجی څه کنه نو بس هغه بیا چې ولا غی لګ ور کې یره دا خو لګو پلان کې ډیر راکړي دا خو یله 1500 راکړي هغه ګوره زر روپیا راکړي دا وی دور راکړي پلان کې دوی کې دا مقصد چې پټ به وته کنه وای دا الله باندې مونږ بنکل نه مونږ ته دانه دی ویل چې څوک در در کوي مخلا وېغله لیکن د خلکو مخ کې کولاو تاسو ګناه نه کړی چې ګناه دې کړی دی ولې شرمې کې پدې باندې دې کې څه شرم دی اجه پټ تا کوم واغسته زو چې هغه پټ پاتې شو هغه به تر ټولې دنیا پورې رسیدلې پلان کې ولا کې تور څوک به یې چې هغه بلی دې نو څنګه کسان وې هغه به خلکو ته وایي چې پلان کې واغسته نو شیخ یو دې سفر خو پکې نه نو ټولې یې دې محمد رسول الله سنت او ډول پری دی وېغله جمعه کې نکاح وکړه دا شانواله یو یو مسله د زندګۍ چې پای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونو زمون کو پیدنو ودونو کې دومره رسمونو دي قسم دي سړی ته پتم دانه لګی چې دا دي د انګريزانو نه راوغستو کده دین ځانو نه راوغستو شرعي نکاح کې دغه لګې ډوینا چې وګوره بلار رسمونو دي بلار واجبونه دي بلکې د افسوس خبره خدا را چې کدا دی وی چې صرف رواج دي یا رسم دي او د دستور دي مړه مونږ کې ثواب نه دی ګڼلې بیا به موږ گزاره کړه فاغوی نه دا خو طریقه ده لاټین به سره بلې پلانې چل بکې چرګوړي به تا لالې په دې طریقې به بیا سن آشنا ناشنا طریقې خلک بستانه ته پوس کوي پندوس به خو اولې وایي چې ماشوم بوله راولې کې نه به سره پجولې کې پلانې ډینګې بکې قران به سره اولې دې د بیا سوې ثواب وي دا سلګ نه دی د هندستان کې چې کوم کېږي مولانا اشرف علي تانوي سي د دې بنیان یو لوی عالم هغه اصلاح الرسوم کتاب لیکل دي نو سو وشلې رسمونه پکې شمارلې دي سورا وشلې چې دا مونږ په دې کې لږمره ناشنا ناشنا رسمونه دي چې هغه څوک پیژنې نه اوس چې کوم راوتل د انګريزانو نه واغست ناشنا ناشنا او بیا دا وی چې راکدا چې ولشي بیا سپېری او خصوصا دا چړو چې غوند ګډېګان شي کنه غیله ناشنا ناشنا طریقې ورزي کله وی غنم سره دا چلو کا کله وی ډوړې په دې طریقې په حقا کله وی مټي ایو سره کیرا کله وی دا داج دې دا پلانې دې ناشنا ناشنا چیزونه جوړې دي تاسو د نبی له سلام تابعدار جوړ نه او کوم واده کوم نکاح چې د محمد رسول الله د تاریخي خلاف شي کې برکت نه برکت ته الله ختم کی ظاهره ده چې اوسه کې سنت طریقه او نشوا دغه خلاف کوشو په کې او برکت څنګه راشي نتا خو درې ورځې پای کې دولکی والو جن کې غړې دي او نن سبا خو موبایل راوځي هغه په حشکارې دي چې د حد نسی وال امان وال حفیظ د پښتون لور چې پښتون هغه چې چا به د وی لس لک روپې در کوم کو چې ستاد لور د مخ وینم داغه دلور مخ نه شي لري پلس لکه خلا پرې دا غوې دا پرې دا مرګ وي پدې کې چې ته داغه مخ وي نه او نن حال دارې د پښتون لور چې د زرو روپو د پاره ګوره بلکې نه دې نډک دیغه نذیر امداد لزان نصیب ګوره تر پښتون لور دلته ولاړه ده او پای کې چې کمی کانی کیږي او سو شو کنه ته به حیران شې چې دا مون کوم قوم دی دا خو د پنجابی نه ستاندې شو یو بالکل ختم شو محمد رسول الله طریقې او داږي چې ته تیاریږي چې دې حد تر ورسي یو قوم کنه نو بیا پاغه ودونو کې باقاعده موبایل دی او دا سونډاګان پکې ګرځي لکان او غي دا خپل جن کو موبایل لکه خپل مامالونه ترلونه پپولونه پلانې ډینګې خپل کنه دا غي موبایلو کې اغه ډانس ما اچې یو دی پم خوشاليږي مټي مټي او تخکار کړی او سړی مړی او تکول او کړی اغه چې کله بند کی نو بیا د فخر په تور باندې یو بل تخې ګوره کنه دا پکې پلان کېدا او په دې کې اغه لار تم پتولګي رور تم پتولګي بیا ربي د لاس چې چا کې سنه غیرت نو سوره قاتې ته جوړ شو دا سوره دا خبرې یعنی ځکه مرګونو شو ربي د لاس افلانی ځکه ربي د لاس مرګونو شو دا نه ځکه ربي د لاس شو دا رسو په حاشه د عریانه د لاس نن زمونږه سمره شي دا چې زونه دینه دینه جوړ دی واغه کور ګوره چې په کم کور کې درې ورځې ډولکی والی او خوشاله په کولی ولیمې پتنه لګی چې سیسه کولغه ولیمم ولیمنه وا هم د شهرت شیو دغه دلری له ولا کسان نه غوښتلو خو هغه غریب ته پته نه و غریب د پاره یو شی ورکو او چې لګ ای پی خلق بو کنه ای پی خلق دا ته خو غون تکي معززین چوت دی وی کنه دا غیله به جدا خوراک تیار کړو او بیا چې لا کال نو دیر چاغن ګور او هغه خو هغه دیوبل نصر شو کو ایو بلی په سکون او کنزلو بدره دی چې ګور نه بلل دی جدای او بیا دا غې نه رسته چې کومه پلیته شروع شنه ټول ژوندګی د په نوښت کی پس پیروالی کی محمد رسول الله طریقې خلاف کړل او بلی غردزان د مسلمان وای کنه دا له بلې نه لګولې خو خبره نه و وای ته محمد رسول الله په سنت فیصله کې بعد کسان بیا له دامو کی چې غي سره د سنت جلکی پکې ښکار شي نه کې خپي پریشان اون دی یره وی بس سو کو مونږ وای چې په سنت طریقه باندې کو نه ارڅ چې خلک وي خلک دې اړه کې لګ وای بیا مسلمان نه جوړې دی وره لا یجدو خف فخر به وای چې دا د محمد رسول الله طریقه دا خو خوشاله مې کړی دا خو خوشاله دړو او دام نه چې زه خیر دې دا وځم په کې داسې شو بیا په کې دړار مانوري جوړي نو وي سلمو تسلیما تر مرګ پورې بم ستادغه فیصله ای کوم خبره چې مخه درازي نو کته وای چې نه چې داسې ناشنا غون ته خبره ده استاد زی وادر د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ژوندګې کې ګڼې خزر اغلی دي یار لاسو سره کولاو وخت تیر شوی دی پکې سپکه د هغه ژوندګې کې وفات شویم دي خدیجه رضی الله عنها یا زینب ام المساکین رضی الله عنها سپکه رستو ژوندې وې دانه هو سپکه هغه دي چې هغه سره صرف نکاح شوی دی او بیا واپس شوی دي رخصتی اورونه دراغلې چارو ستیر اغلی او داغ دین نبی علیہ السلام طلاق ول ورکړی دی تللا یو کم دیرش نکاحونه محمد رسول الله زندګی کې کړی دی حافظ ابن حجر وی نو ګوره تاسو کړی کپرې خدا په نکاح کې سکول خپل لونه ورکړی دی سلور لونه داغه وادر څه چلوي نو کومه طریقه وداغه صحابه او داغه مخ کې نبی علیہ السلام ول نکاح تړلې بل چا نکاح تړلې او ودونه شی وی دی ناګه کومه طریقه کوله دای په طریقو کې ستاده لپاره کامیابی ده نو قران کریم ویلو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه کنا استالور ذو محمد رسول الله دلونه د پاسره نه په خایس کې غي درسي نه په نسب کې غي درسي د محمد رسول الله نسب ته قریشی نسب په دنیا کې د ټولو نه اوچت او اعلی نسب او بیا خصوصا بنو عبد المطلب نه په مال او دولت کې جیدادونو کې غي درسي استم درسي دا غي څنګه کاو نشي عثمان رضی الله عنه باندې رستو عادش وا رقیہ ام کلثوم چونکه لا دغه نو راغله پردنه راغله او پاغه وخت کی هجرت او شو حبشه ته او رقیہ رضی الله عنها انتهایی خیستا لا چې پلار باندې بدلا نو د یو خپل خانه به خلق خپل نظرونه چې جواب وکړل نو بیا به نظر نه اړو دا غینا ناغي وی الله تاسو کې د خلق مانواله تاریخ کې لیکلی چې چا به دا څو کتل نو سترګو باندې مرض راغی بیا به نه کتل بیا مشهور شو بلا چابکتی نشو لا پردنه وراغلی خدای پردینه مخ کې احکام دي ځکه دا هجرت چې نبی له سلام لا مدینه ته هجرت نو کړی دا هجرت شوی دی هغه شان خاص بهم نه هغه شان نسب هم نشته نو ته په سم باندې دا غي نه ځان لګنې محمد رسول الله سلام طریقو ته وګوره چې هغه څنګه و لور ورکړي د پکمه طریقه دا غه کور نه وتی دا پلار به اکثر نه اونګه دا خو د خوشاله مو کړه کسبال الله دې کې د بدنامه طریقه راشي بیا بنې نه کیږي دا خو د خوشاله مو قضا ابن سیرین وې دا ډیره د خوشاله مو په چیرې سړی په ژوندګي کې داغه بچي داغه د کور نه وځي په حلال طریقه باندې او چاته واده شي لاړ شي د دې لپاره د خوشاله مو کوم ده په دا څوک کې په لار اکثر نه یره وې د شرمې نه نو په غټو غټو خبرو خو نه شرمېږي خزه خو لري تر زوی سره خبره کوي خان دی کبونه لګي په خو نه شرمېږي هغه په ټول کلی کې ګرځي یو له بل ځای کې بلا زینو کې داغه غفول پایخونه شرمېږي او چې یو خپل خو دې یو دې کې فلو یو بل دې پایخونه شرمېږي ا چې کوم شرعي طریقه ده پدې ډېر بګې دای دې ته غیرت وي غیرت هم شرعي حدود دي ښه چې کوم د غیرت دین او غو کا باغزه کې غیرت خو چې کوم نه دي ناغزه کې د ځان مکوا ندې بدا قران کریم زکه وي بلکې به تنګسیا نه وي ورته شرایط ته وګورګه دا شرایط پکې وو مسلمان دې اګنی دې صادق رضی الله عنه خبره ده چې هغه مشرک وي مسلمان نشي کې دګر چړې داوی وکي نو اوس دجر د منافقینو ته چې دی بم کله کله وي هم خو د نبی له سلام تابعدار یو الله وی دروغ وای داغه په مایت کې یا داغه د حکم مطابق تاسو دې ته تیاری چې ځان وجلو ته پېښ کړي ولو ان كتبنا علیهم او کچ ته پېښ کا فرض کړو مون په دی باندې ان قتلوا ان پزکم چې وجنه خپل ځانونه په تابعدارې د پیغمبر کې او خرجو من دیارکم یاوزه د خپل کورونو نه په تابعدارې د نبی صلی الله علیه وسلم کی معنا کا حکم دار اغلې وي چې دا پتا سو فرض دي چې د نبی علیه السلام تابعدارې کې بزان وجني دا پتا فرض دي چې کور کلو جیدات به پرې دي نو ما فعلوه الا قليل منهم نبو کړه دا کار مگر لګو د دینه لک کسانو ته محمد رسول الله ملګری چې غی په مدینه کې خپل جیدادونه پرې خو د مکه کې او مدینه ته رالوخه لګو کسانو اداغه مخلصین صحابه دی الله مالوسی وی ابو بکر رضی الله عنه داغه ملګری چې نبی له سلام ته ویلو کنه وی یا د الله رسوله کته ما ته دا وای چې ځانو وجنه نو زه کوم ځان وجنه نبی له سلام بالکل رښتیا دی وای صدق یا ابو بکر دغه شان عبد الله بن رواحه رضی الله عنه عمر رضی الله عنه بل بل نقل لي چې قسم خوړلې و چې والله لو امرنا لفعلنا کوم د نبی له سلام ویلی ام ته وای چې ځانو وجنه نو ځان وجنه لفعلنا نبی علیہ السلام ته چاوی ویکا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه بل بل صحابی خدا سی ویلی دی نبی علیہ السلام وی بالکل صحیح ویلی دی دې خپل خبره نه ده دې ډېر خبره ده ان من امتی رجالا الايمان اصبط في قلوبهم من الجبال الرواسي زما په دې امت کې داسې ایمان والشتا چې ایمان داغي پړونو کې د دې غرونو نه زیات مضبوط دي څنګه نه کسان ځکه قلیل خوشته کنه د غلګي یاد کړه چې دا لک کسان دا سړي چې هر څه ته تیار دي الا قليل منهم او ولو انهم فعلوا اوس په دې جمله کې ترغیب دی اصل کې ولو انهم فعلوا او کچرتا دي کړه ما یوازو نبی اغا چې دې ته پند ورکول شي پاغه چې هغه تابعداري د پیغمبر دا کدي دا څه کړه چې د نبی له سلام تابعداري کړه په هر هر مسله او هر هر ځای کې د نبی له سلام تابع وي فلکان خیر اللهم یو فیدا داوا چې دا به غره وي د دې د پاره هم دلته هم التا هم په دنیا کې هم پاکرت تر سنت فیدا راکا چې اوسړې په سنت عمل کړي او تابعدار د سنت ته هم د دنیا فیدا دا هم د آخرت فیدا دا خیر الله اور خیریت مطلقه ذکر کوکنا چې الله وي غره دی نو من اصدق من الله قیل دا الله نسوک زیات رښتینی نشته او وینا کې غره دی یقین چې د دنیا فیدا پکې مده د آخرت لکان خیر الله او دوی واشد تثبیتا او ډیر کله کون کې به د دیلا په دین باندې دیوه په دین کلک کړو تثبیتا لی ایمانهم معنا کوم سره چې د سنت تابع دی دیوه په دین کلکی ښه مضبوط وي نو درې ما پیدا و یذل اتناهم ملتنا اجر عظیما او په دغه وخت کې خامخا ورکړي به موږ دی ته د خپل طرف نه اجر لوي لو یو بدل الله وي مونږ دی له ورکلوي چې الله وتلو یو وي ما تا داغه پایا نشو معلومولې کا چې څومره لویا الله وي لویا ده ډیر لویا ده او بل فیدا ولا هدینا ام صراط مستقیما او خامخا مضبوط کړي وي مونږ دی پنه غلارا دا د اتباع سنت فیدی دی ښا چې وسړې د محمد رسول الله د طریقو تابع دي نو الله لا خیریت ورکو بل ول تثبیت ورکو په دین بکله کی تر مرګه او کم سړی چې د سنت خلاف دی که نه ناغ به دین نه وړي او په دین کلک نه شي پاتې کېدی او کم سړی چې هغه د نبی علیه السلام په سنتو باندې کلک دی دین الله هغه ته پړه کې خوږ کی او دومره خوږي کې وته چې دنیا کې یو څیز کې هغه حلاوت او خوږوالی دته نه ملوېږي اشد تثبیتا او بل الله وی لوی اجر بوله مونږ ورکړو او بل پنی غلار بروان صراط مستقیم چې چاته نصیب شي خو له خبره ده هدایت وته نصیب شو نو بشارت زیره او مایو تو الا والرسول او سوچ چې تا چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول داغه څنګه تابعداري چې فیصله غي توږي کومه مسله چې راشي او کومه خبره چې راشي نو په الله او د الله پر رسول باندې د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت فیصله کوي نو فاولائک نو داسی فتون والا مع الذين داغي درجه ذکر کوي مظهری خپل تفسیر کوي مَيُّتُ اللَّهَ فِي أَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَالرَّسُولَ فِي اتِّبَاعِ سُنَنِ سو کتابداري کوي دا الله چې داغه فرایض تر سره کوي ادا کوي او د پیغمبر تابعداري کوي داغه سنت او پس روان نه ور رسولا فاولائک نو داصفتون والا مع الذين داغ کسانو ملګری وی انعم الله عليهم چې انعام کړل الله په غیبان دي من النبیین چې انبیا دي او صدیقین او صدیقین دي او شهدا او شهدا دي او صالحین او عام نیکان دي دې به داغي سره ملګری مراد د معیت نه معیت فی الجزاء والمکان دي هر جنت کې به الله داغي سره یو ځای کی نو داغ معیت چې په عالم برزخ کې هم دي کنه څنګه چې د سترګې پټې شو د دنیا نظر به تکټ شو د برزخ ته لاړ قیامت خو لانه به قائم نو په دې برزخ کې به هم داغي سره ای نبی له سلام په اخر کې چې کله مرض الموت او ډېر سختي په شروع وا ناغه دا دعا بډې راکوله اللهم بالرفيق الاعلى اللهم بر يا الله زما روح دا غوچت مقام د نیکانو خلقو سره یوځي او انعم الله عليهم الله په انعام کړل دي په دې سلو روډلو یو انبيای کرام دي یو صدیقین دي صدیق هغه ته وي چې دې په لومبي وخت کې ایمان دراشي بس یا پکې نور ریس ګیس کال مټول سکهینا او چې څنګه مسله راړنه د منلې دا صدیق دي او شهدا هغه چې د حق پلار کې شهیدان شوی دي کنه شهدا په سبیل الله دي او صالحین عام نیکان ته قران او سنت تابعدار خلق دغور صدیق دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه شو کنه یا د هر نبی غملګری چې هغه په لومبي وخت کې پاغه ایمان راوړي بس دا دغه صدیقینو کې دي او شهدا علماوی لکه عمر او عثمان او علی رضوان الله علی مجمعین یا نور صحابه دي صالحین بیا عام صحابه دي عکرمه قول مفسرین را نقل کړو په دې مقام کې دا صفات ټول چاوي د یو موصوف دي انبیا هم صدیقین دي هم شهدا دي هم صالحین دي دا تاسو ته تفسیر وایي او دویم دا چې نه موصوفات ګڼدي انبیا صدیقین شهدا صالحین دا څلور ډلې دي نو د دې سره به ملګری نو الله به جنت کې دې سره ملګری کوي حدیث کې راځي صحیح مسلم کی راضی ابو داؤد کی راضی درنگ نسائی کی راضی ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لے اوزل دو دس اوبر اوڑے نبی علیہ الصلات والسلام اے ویسس او آیا چستار پار سوالو کم دا اللہ نا سلنی ناغو اے ویدہ اللہ رسول ایس میں ندی پکار خواہ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ دا غوارم چی جنت کی میں اللہ تاثر یوز لے کی صحابه په نبی علیہ السلام ډیر مینو د نبی علیہ السلام یو غلام دی صوبان هغه سروځه تلو چې تاسو بیا سخته مسله وپای کیو واپس چراغ رنگ ډیر خراب او لکه سړی چې ډیر بیماره والی کنه او تپشو اور شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیمار شوی هغه د الله رسول روغ موټو ما او غټه بیماری مې دا و چې ته مې نه لیدې چې ته مې نه لیدې نو بس ما باندې اسمه دې شوی وړه کوم خللی کار سمې کړی زم ما په بدن اثر نه وکړي ښه لږه راته نه لګیږي دور مينې د نبی له صلوات و سلام سره او بیا په جړاش چې د الله رسول جنت کې خوبته جدا یې نوم بس حالي زموږ بس حالي چې مونږ تا نه وینو مونږ لپاره خلوی نعمت دار چې تا ته وګورو صحابه د محمد رسول الله سره ډېر به کچه مينې ده او دا د ایمان تقاضا ده چې سوره مينې زیاته ده دا نه چې صرف د خلې خبرې کوو ناتونه وایو دا توتیان جوړي دا نه درنه مینه دای چې د نبی له سلام د سنت پته او تولګي نو باس بیا هغه مدا واقعي چې په دی اولیاء الله کې وو اولیاء الله کې وو یو به ولي تیر شوی دی دا نظام الدین اولیاء کله کله دا سوي انسان باندې روایت ته خدا راضي احادیثو کې چې ستاده نو کونا یا ستا بریتو دا سلوی خرد کې اوزل برابر واخه مخه سلوی خرد کې کله کله انسان نه وخت ډیر تیر شي او کار خدای ریښه واسطه پسی هفته پس شي هم راوي ناغه د ابریت لګرو کو دي شي ودا دي غټ شي او خیال ورته ونه راغه زماني او مشهور عالم دی اگر راغه چراغه نو شیخ داسه ناشتو هم ډیر لوی ولید دی الله شاګردان او مریدان و سره ناشتي ناچو ته داسه وکتل بریته غټونه جوړ یہ پلاس کو بیتی کینچی رو بسلا اور جو دگیری نے راتی انیسا بریتی والا سمتو چی بریتی والا سمکڑا آگا مولی او خلال واپسو او یہ غبا کلا کلا دا سی گیر ہونی والا نچاواتای دگیری نے خود موٹی نا آخوا تکٹ کولی شکا نا اگوی دگیری لدو سلاس نو اوڑا لکہ زما گیر برکتی دا دا دی اتباع سنت دا پارنی والی شوی دا دا ګیره چې دماغ نه ولې دې لپاره نه ولې چې نبی له سلام سنت را باندې جاری کول نو دې کې الله برکت دور مينې ده نبی له سلام سنت سره ځکه اولیاء او صحیح مانو کې چې نبی له سلام د یو یو سنت سره داږي دا مينې ده امونګه مونږه هو توحید دا څه کو چې که څه خبره ایران سنتي مړانو دور خبره نه ده سنتي ویره سنت ته تا معمولی درجه کې ښکاری ته سنت کوم مقام ده محمد رسول الله ته صحابي وي تا نه مرافقت واړم مرګرتیا غواړم ستا په جنت کې. نبی له سلام او غیر ظالم دین سوا سشتا وینا. نبی له سلام او پایني علا نفسک بکثرت سجوده یا نوافل ډیر کوه الله تعالی ته دې ډیر لګاو مقشرته ملاوی کی ضایع کوه ما او احمد ضایع کوه ولې ناسې بي ضایع غپ لګې ولې ناسې بي ضایع سوچونه کې پاسه چې کله ټیم نه نجودس کوه یو زرکات کوه دريګه فحسن اولئک رفیقا او خیسته دی دا کسان دا خلق په لحاظ دا ملگرتیا رفیقا پا ملگرتیا که دیر خیسته دی مانا بے اعتبار رفاقا دیر تمیز ہوئی خواه وحسن اولائک رفیقا او خیسته دی دا خلق پا ملگرتیا که اولائک اشارت اگر طول اصناف و ترسلور والا چکم ذکر شو کام بیا دی کصدیقین دی کشهدا دی کصالحین دی او دا ذکر شي فضیل رحمه الله مشهور عالم تیر شوی دی او لوی ولید الله چا ورته یې رد امین او محبت دا ست وی یو انسان وی زما د الله سره مینه دا او د الله د رسول سره مینه دا کنه خپل ټکه خو وی چې مینه دا امین ست وی دا غوی مینه د الله دې ته وی ان تؤثر الله عز وجل على ما سواه یو دې کې دا الله خبر راغلا او بل دې کې د بل چا خبره رااله تا غار سفرې دی او د الله خبره راوالي انور پرې دی چې الله ویني بس دا الله تر استامینه ده کوم د کشان دی د محمد رسول الله تر استامینه ده داغه سنت مخه تراغه داغه طریقه رااله بل غار د دنیا مولان دي د دنیا سابقان دي د خلکو خبرې دي لار دې نکره اولاد دې خزره ټول پرې خو ده پزې ا د محمد رسول الله طریقې واغسته دې ته وی مینا دره د مینا ده انس رضی اللہ عنہ یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته ویل الله رسول مت الساعة دا قیامت به کله نو کله به نبی علیہ السلام ته ویل کما عادت لها وتباش تیارې دی ورته کله چې تاسو سنئ کې تیارې وکا دې تاسو مکو چې کله وی کله چې راځي راولي وی الله خپل ټیم څه ځان تیار کړه هغه لپاره ناغو وی دا الله رسول ما عادت لها من ما عادت لها کبیر شی ما عادت لها الا اني احب الله ورسوله ما سره حضور تیاری نشته خو یو خبره صرف شته چې زما د الله او د الله د رسول سره ډیر مینه ده دا غیر لپاره خپل خزه پرېدم اولاد پرېدم چې د الله خبره راو د الله د رسول را له نبی له سلام ورته وی انت ما من احببت ته باغه چا سره چې د چا سره دی مینه د دې هغه مشهوره مقوله راوځره حدیث ګوره د بخاری مسلم دواړو دی مشهور مقوله دا راوته چې المرء ما من احب سړی به داغه چا سره چې چا سره مینه نه بس دې ته وګورې چې ما چا سره مینه ده چې چا سره دې مینه دار څوک چې دی نو بس داغه سره به یو فاسق فاجر اداکار یو ګلوکار یو ټپی ویونکی یو بيدینه داغه سره ستا مینه ده هغه دې خوښ دی بس هغه سره به که ستا د الله د رسول سره مینه ده داغه د صحابه سره دې مینه ده داغه طریقې له تخوګي او خوې ښکاری او کوشش دا کوي چې کله داغه طریقې مخې تراشي هغه خپلې ناغی سره به انس رضی الله عنه ما صحابه ته چې وکتل چې کله نبی رسول الله دا فرمایي یاره ما چرته په زندګۍ کې صحابه ډوره خوشاله نه ولیدل کې په دغه غرض مې چې خوشاله ولیدل ټول خوشاله ما رأيت المسلمین فرحوا بشيء بعد الاسلام فرحهم بها په اسلام نرستو اسلام رولو نرستو ما مسلمانان ډوره خوشاله نه ولیدل کې سره چې په دې خبره خوشاله جوړې ټول د نبی رسول الله سره مینه وه په کچه مینه وه چې زمون مینه د مونږ وي نبی رسول الله سره اوس دی وخت یو شوبر آله شوبه دار آله چیرې دی اوسړي عمل کډیر خیسته شي محمد رسول الله ته ورسې دارنګ کډیر خیسته شي هغه صدیقین او شهدا او صالحین چې د امت کم تیر شي وي خصوصا د لومبو په پیړو کې لول علماء او مجتهدین اوی درس چیرته هم نرسي نو څنګه به یې سره یو ځای نه الله وی ذالک الفضل من الله ذالک الفضل من الله دا فضل دی دا الله دا دا الله فضل دی د دې وجنه الله د صحابه ملګری کوي د نبی سره ملګری کوي اگر چې په درجه کې د دې نه کم دی لیکن هغه سره ملګری کوي دا هغه فضل دی نو دا هغه په فضل ته اعتراض کولی شي ذالک الفضل من الله او کفا بالله علیم انه کوي سره وي چر نه دا ولي په دې دا فضل وکړو وی الله ته پته وشي دا فضل اهل دی کنه الله پاک شافي چې څوک اهلی او کفا بالله علیما کافی دی الله پویا په اهل د فضل باندې چې څوک د دې مستحق دی چې اغي له دا فضل ورکم دا فضل دی چې الله جل شانو په چاو کې ښا وکفا بالله علیما کافی دی الله پویا ثواب ور کوي هغه چاته چې داغه منل کوي داغه رسول منل کوي او اندازې د فضل هغه سره دی دارنګ کم اهل دی داغه کم مستحق دی دا مغه ته معلوم دی الله مالوسی تفسیر الرحمانی کې یا مظهری بل او بلوي ښا بیا وته ګوره فلان ادا سند اللہ قسم چی ددائی خیال لے ورب دکا استا پرب میرے قسمی لا یؤمنون ایمان والا نشی کے دے حتی یو حاکمو کا تردے چی فیصلہ کون کی جوڑ کی تا یا تردے چی فیصلہ ہو کی پتا فی ما شجر بینہم فاغ معاملہ کی چی پیدا شوی پمینز ددی کے ثم لا یجدو فی انفسیم بیادی نمومی پخل اسلونو کے حرجم مما قضیتا خفکان داغ فیصلی نا چی داغ کری وی ویسلیمو تسلیما او منی فیصلہ پا ہمیشہ منلو سرا یا او منی ہر فیصلہ داغ پا ہمیشہ منلو یا قبلوی دی دا ہمیشہ قبلول ولو انا کتبنا علیہم او کچتب بیشکا من پرسکڑے ویپدی ان اقتلو انفسکم دا چیو اجنے اقبل زانونا پتا بیدارے دا پیغمبر کے اوی خرجو من دیارکم یاوزے دخل کورون نه هجرتو کې پتابدارې د پیغمبر کې ما فعلو نبکړې دا کار الا قلیل منو مگر لګو د دینا چې مخلصین دي او لو انهم فعلو او کجته بشکا دی کړې ما یو ازو نبی هغه چې پنور کې دیشی دی ته پاغې چې د نبی له سلام تابعداري ده لکان خیر اللهم نو دا بغوروی د دې د پاره هم په دنیا کې هم په آخرت کې واشد تثبیتا او ډیر کله کوون کې وای دی لرا په دین باندې وای زنه په دغه وخت کې لا تیناهم ملذنا اجر عظیما خامخا ورکړې به موږ دې ته د خپل طرفنا اجر لوي ثواب لوي ولا هدیناهم او خامخا مضبوط کړې به موږ دې صراط مستقیما پنه غلارا و من یذ الله والرسولا او څوک کتابداري کوي دا الله او رسول الله غو اولائک نو دا صفاتون والا ما الذین دا کسانو سره وی په برزخ کې یا په جزا کې په جنت کې انعم الله علیهم چې نام کړی الله پاغي من النبیین شانبیا دی او صدیقین او صدیقین دی او شهدا او شهیدان دی د حق دلاره او صالحین او عام نیکان دی او حسن اولائک رفیقا او خیسته دی دغه صفاتونو والا په ملګرتیا کې دا خلق ملګرتیا کې خیسته خلق دی او حسن اولائک رفیقا او خودی دا خلق په ملګرتیا کې ذالک الفضل من الله دا فضل دی دا الله وکفا بالله علیما او کافی دی الله پویا پاهل د فضل باندې